द्वारका माई में तू था बिराजा, सब राजों का एक तू राजा। द्वारका माई में तू था बिराजा, सब राजों का एक तू राजा। एक बार फिर दर्श दिखा दे, एक बार फिर लौट के आजा। ओ शिरडी के बाबा, ओ मेरे साईं बाबा, ओ शिरडी के बाबा, ओ मेरे साईं बाबा। द्वारका माई तू था बिराजा, सब राजों का एक तू राजा। एक बार फिर दर्श दिखा दे, एक बार फिर लौट के आजा। ओ शिरडी के बाबा, ओ मेरे साईं बाबा, ओ शिरडी के बाबा, ओ मेरे साईं। सब राजों का एक तू राजा। तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हिंदू हो या कोई मुस्लिम, चाहे सिख हो चाहे ईसाई। बनकर भाई भाई आए द्वार कमाई, जहाँ पे अपने चिंते से तूने अग्नि जलाई। तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। है यही काबा, है यही काशी, तेरी विभूति के हम अभिलाषी। मन में श्रद्धा ज्योत जलाए, तेरे द्वार के चले आए। मन में श्रद्धा ज्योत जलाए, तेरे द्वार के चले आए। बजा कर सोए भाग जा।